tang dua naghinigumaay. Gisawan tang dua ang daw langit nun nga kalipay. Sa pangandulang ikatutan ko kanimo ang tanan. Nagibugma ka, buwan ay lain pang inday. Inaot pang matuma na ang mga damo ko. Matuma na ang mga pangandoy ko, iako ko nga dunggun mo. Oh, inaot ka sa akong pagmatana ka, sa akong pilihan sa pinayo. Nakita ko mihila ka, ug sa mga bukting ko ang kagulanan mo nahanap. Sa tambulan bisad mo ako unungan mo. Kalipay ka sa akin, kinabuhi ko, kinabuhi mo. Inaot pa, matuma na ang mga damo ko. Matuma na ang mga pangandoy ko. Iako ko na dunggun mo. Oh, oh, inaot ka sa akong pagmataanak, sa akong kiliran sa pnayon ka. Umbilikay pangandoy lang. Matuma ng mga pangandoy ko, iampu ko na dunggun mo. Oh, oh, inaot ka sa akong pagmataanak, sa akong kiliran sa pnayo. Pangandoy lang, ugdilikay sa pangandoy lang. Ang puso ko ito 向新年，迈呀卡卡。Oh,